Bueno, baixamos un pouquiño a música, vámonos a ese apartado de quen se preguntou, que tamén leva noso correspondente que demos alá na Ribeira, na capital da Ribeira Sacra, nese apartado de quen se preguntou. E vamos dalle as boas tardes a Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boa tarde. Hola, que tal? Moi boa tarde, benvido un día máis a este noso programa. Bueno, que tamén é teu. Claro. ¿Es mío? Sí, también. Sí, sí, sí. Dale, claro. Claro que sí. Bueno, ahí estamos. Acabo de enterar, ¿eh? Ahí estamos. Esa sección que enche preguntó siempre muy bien recibida por los oyentes, por no ser por los oyentes. Deña. El reparto anual y eso. Sí. Pero bueno, ya hablaremos otro día. Vale. ¿Vale? Muy bien. De acuerdo. Una honra, ¿eh? Para nos también. Una honra. Veña. Bueno, tenemos menos tiempo, entonces tenemos que ir un poco más rápido. Muy bien, sí, sí, pero usted me gustan y no me gustan... Ahora, hoy vamos a hablar de la cova de Irós. ¡Anda! De yacimientos arqueológicos de covas en Baralla. ¡Ah, mira! De la boa de Galicia de Cerreá. ¡Ah, ya! Parece ser que estuve hecho tanto, ¿no? Hoy ya se faló de ese tema. Ay, casi vos engaño. Eso es retranca, ¿no? Tenés ahí una informanta muy boa, ¿eh? Sí, va, sí. Va que sí, igual que... Igual que... Nos, para ver, mira, ¿eh? Nos ancares en la Ribeira Sacra... Es que vos de calquera. Sí. No sé, habría que poner en la misma altura os ancares de la Ribeira Sacra. Bueno, quiero decir, debemos moito Galicia, debemos moito... Según qué zonas, por la promoción, o que se fala de las, ¿eh? Bueno, y ahora con este informante a los ancares, sí. Bueno, también habrá que pedir la subvención por arriba. Claro. Bueno, cuando menos tenemos, no sé, oportunidades de poder visitar cosas interesantísimas que no todo el mundo conoce, que ahora mismo ponemos en valor por el efecto de que hay unos grandes informantes que nos dicen esto puedes visitar y esto puedes disfrutar. Evidentemente, eu por eso lo digo, porque me coincide, no siempre, pero cuando me incorporo, bueno, hoy fue antes, pero normalmente a participación de la, digamos, es contra el final. Sí. Entonces coincideme casi siempre escoitala, ya os digo, sabe moito, conta moito, e ben. Hombre. Que, bueno, que no... Non vos rodeades de calquera. Que non decaia a cousa. Que non decaia. Que no mercado de inverno, sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos así, veña, que non bueno, decaia. Bueno, sí. Rápido, que teño pouco tempo, veña. Me dixo meu xefe. Vale, vale, como tú a digas. A ver, hoxe só teño gústame. Ah, xa? Sí, pues, hai que recortar, imos recortar o negativo. Eso é bon, eso é moi bon. O feito, non, é que... Ese é o meu criterio. É dentro, sí, sí. Dentro das escollas, e solamente escollas precisamente os me gustan, quere decirse que hai poucas cousas que... No, igual sabía, pero cando hai que recortar, recortemos o malo, non? Ah, claro. Ou, a ver... Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Bo criterio, non? Sí, sí, señor. Vale, mira. Os primeiros pasos para ser Patrimonio da Humanidade aquí na Ribeira Sacra. Os membros do Consello do Patrimonio andan reunidos dende onte no Parador de Santo Estevo. Deben andar mal ali. Deben estar, vaya, pois, xa che digo, pasando fame. Sí, é un sitio malo, e estresados. É un sitio que parece... Xamos imagino eu. Sí, sí, sí. Pois ben, o motivo da reunión é para decidir se o Ministerio da Cultura elevará a UNESCO a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Xa que xa un primeiro paso importante que se reúnen para, digamos, dar luz verde a que xa o Ministerio de Cultura, de forma oficial, como organismo, pois faga a petición formal a UNESCO. Entón, empeza o camiño para ver se a Ribeira Sacra consegue logo, chega a ser declarada Patrimonio da Humanidade por a UNESCO. Entonces reuniéronse aí na Ribeira Sacra, pero nun parador de Santo Estevo. Nun parador cativiño, sí. Non? Sí. Sí, sí, un parador está de San Estevo, que é como a pensión Margarita. Sí. Pois pues eso, con penalidades, todo moi austero, bueno, un pouco apretado, supoño. Sí, sí. En calquera caso, primeiro paso de pedra, cabeceira de pedra, Patrimonio da Humanidade. Sí, sí, boa noticia. Moi boa, moi boa. Hombre. Sí, outra, tamén me gusta moito, moitísimo, a aposta pola divulgación e a cultura na Semana Santa en sitios, en concellos de Galicia. Semana Santa, pois, é aproveitada para os devotos, para as procesións, Para os menos devotos ou os non devotos, pois para lecer, uh-huh. Para descansar, para coñecer, para pasalo ben, etcétera. Pero tamén hai espazo para a cultura. Muy bien, hombre. O viaxante ou turista de Semana Santa tamén busca cultura. Pois, por poñer un par de exemplos que me chegaron uh-huh. Aquí un pouco a alma e que creo que vale a pena comentalo. Por un lado, Pobra do Brollón e Pobra do Tollariz teñen deseñadas actividades moi, moi, moi interesantes para esta Semana Santa. Pobra do Brollón, por exemplo, ten o que chama o proxecto Adegas da Memoria, que é unha visita guiada polo conxunto de adegas de Vilachá, ao mesmo tempo a chegarse ao miradoiro da capela, sí, sí. E rematar tomando un viño nalgúnha desas adegas no conxunto histórico, que é impresionante, uh-huh. que vos convido a visitar. E todo forma parte por este proxecto, Adegas da Memoria, uh-huh. que a través de coñecer estas paraxes histórico-paisaxísticas tan emblemáticas da Pobra do Brollón, pois coñecer da guía a historia do lugar. Uh-huh. Entón, por eso se chama Adegas da Memoria. Coñeces a historia do lugar, sí, e ves sí. un conxunto de adegas impresionante, un miradoiro espectacular, e despois rematas comentando a xugada tomando un viño nunha desas adegas. Uh-huh. O sea, que isto para a Semana Santa. E tamén, na Pobra do Brollón, visitas guiadas ao castro de San Lourenzo, que tamén agora a xoia da coroa deste concello, un castro impresionante que se está descubrindo un haxe de cousas, uh-huh. un patrimonio aí, pois, moi, moi, moi a ter en conta. Moito. E tamén campamentos para mozos, mozas de 8 a 15 anos alrededor de todo este patrimonio que están poñendo en valor dende o concello da Pobra do Brollón. En Allariz, uh-huh. o ciclo Semana Santa ao vivo, un ciclo que xa levan anos facendo e que se centra en pues, ter música durante a Semana Santa, música nas rúas, uh-huh. espectáculos de pequeno formato por as rúas, se xa son fermosas as rúas de Allariz, imaginadevos pues, con música, animación. Claro. Ostras. Haberá mercado de artesanía e de gastronomía, sí, e tamén haberá, algo moi interesante, rutas interpretadas os días 19 e 21, uh-huh. que son, pues, tamén, visitas guiadas e por a historia e o patrimonio de Allariz. Moi ben, xa que tamén moi, moi, moi interesante. O sea, que non é somente Allariz, Semana Santa con... Pobra do Brollón. Exactamente, con cultura, vamos. Cultura, exactamente, cultura 100%. E bueno, sabedes que, bueno, sobre todo Allariz, máis que Pobra do Brollón, pero Pobra do Brollón tamén agora está se poñendo as pilas, é un dos lugares máis visitados de Galicia, en Semana Santa, pois non vos digo nada. Claro. Que máis? Sí. A mí me gusta que se fagan homenaxes a que non mereza, pero tamén, como non, homenaxes aos gaiteiros. Lógico. Aquí no caso do Terras do Incio, no Incio, uh-huh. faiselle este domingo unha homenaxe ao gaiteiro e palleiteiro Rubén González. Era natural de San Xoán de Randín, en Ourense, pero instalouse xa aos 19 anos en Somoza, aquí en no Incio. Gaiteiro de vocación, nos 70 xa fundou o grupo Os Agarimos. En o 2017, aquí no Concello do Incio, participou nunha homenaxe a músicos do Incio. Tivo varios recoñecementos e premios. Un dos máis coñecidos, uh-huh. de máis repercusión, foi o premio Constantino Bellón, Gaita Ajá. de Ouro, no 2007. Moi ben, moi ben. Na súa faceta de palleiteiro e de gaiteiro. Pois ben, o ano pasado, no mes de marzo, 2018, morreu. Vaya. Uh-huh. Entón, un ano despois, a parte da homenaxe, o cabodano familiar, pois, uh-huh. religioso, o Concello decidiu facerlle unha homenaxe este domingo 7 de abril, uh-huh. no Incio. Entón, ás 12... Coincidindo co falecemento, coa data de falecemento. Sí, máis ou menos. Un ano despois, un pouco máis tarde do ano, pero bueno, uh-huh. un ano. Entón, ás 12 da mañá, o día 7, este domingo, descubrirás un monolito na súa honra, uh-huh. Haberá a lectura dos tres fillos del en lembranza do seu pai, e a actuación de gaiteiros do Incio. O sea, uh-huh. un homenaxe moi solemne, moi tradicional, que ben o merece este home. Gaiteiros, eu quero ser gaiteiro, como dicían os diplomáticos, non? Sí. Unha homenaxe a xente, bueno, que a que tanto lle debemos, os galegos. Claro que sí, homenaxe aos gaiteiros. Que hai que dar, digamos, o que máis me chamou a atención no positivo dos gustames da semana, é unha curiosidade, como non? Que está detrás da curiosidade? Que xa ten saído varias veces e a verdade que o admiro e supoño que vos tamén, o señor Luis Guitián, alcalde de Sober. Hombre. Porque foi autor de outra xerialidade que chamou de marketing. Ajá. En este caso está mantendo contactos co seu homólogo, o alcalde asturiano de Villaviciosa, para o irmandamento das parroquias da Mandi. Resulta que hai unha Mandi aquí en Sober, pero hai unha Mandi tamén en Villaviciosa, de Asturias. E el non sei como chegou ese dato, pero dixo, mira, xa teño aquí noticia, xa teño motivo para como fan as pitas, para escarabellar, non? Claro. E para que falen de mí na prensa. E dito e feito, contactou co alcalde, o alcalde, pois, perfecto, temos unha Mandi aquí, nós tamén outro en Villaviciosa. Hombre. O Mandi de Sober é potencia en viño, e o Mandi de Villaviciosa é potencia en sidra. Joder. Pois, hermandamos as dúas parroquias e potenciamos o viño e a sidra. É logo. Os principais reclamos nestes dous lugares. Sí, señor. E dito e feito, xa falaron, xa acordaron, e ao longo deste ano, pois, xa farán unha reunión máis formal, etcétera, etcétera. Pero bueno, aí está. Sí, outra noticia que está tamén correndo polas redes sociais estes días, porque, bueno, como vos digo, o señor Luis e o seu equipo de asesoras, sí, pois teñen este tipo de xeneralidades que, pois, curiosas dan que falar. Sí, e nunca está mal, pois, facer, pois eso, irmandamento cos asturianos. E poñer máis en valor o nome de Amandi. Claro. Exactamente, poñer en valor o tema da Mandi. Claro que sí. Que claro xa o puxo no seu día Miguel Bosé, ca sí, canción. Sí, sí, sí. A Mandi bandido. Sí, sí. Non era? Sí, tu Amandi. Debe ser unha cousa... Pois xa lle estou dando unha idea a Luis Guitián. Sí. Porque calquera día deste chama a Miguel Bosé e dice, oye, a veces me faz unha canción con Amandi. En vez de Amante Bandido, faina con Amandi Bandido. Amandi Bandido. E temos outra noticia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esto bueno, xa é ficción, eh? Muy ben, muy ben. Pero bueno, nunca se sabe. Vale. Final de todo. Dime. Recomendacións para esta fin de semana. Feira do Queixo de San Simón en Vilalba. Muy ben. O 6 e o 7. Pregueiro Luis Zaera. Muy ben. O recente... que recibiu o premio este do cinema, o Goya. Uh-huh. O recente premiado dos Goya será o Pregueiro. Uh-huh. Pois pues, expositores, dai... des expositores de Queixo de San Simón, sábado e domingo. Uh-huh. Como curiosidade... En Vilalba, non? Exactamente. Como curiosidade, conseguiron que a 11 lle faga promoción o día 6 da feira do Queixo de San Simón. Sí, señor. Coincidindo co 25 aniversario, sí, o cupón deste sábado irá coa imaxe do Queixo. Do Queixo, o sea, que é unha promoción tamén impresionante. Claro, sí, sí, hombre. Queixo de San Simón, 6 e 7 de abril, en Vilalba, na Terra Chá. Feira do carne, da carne ao caldeiro en Castro, de Carballedo. Aquí o concello que hai a carón de Chantada, 7 de abril, tamén. Tamén unha festa espectacular no gastronómico que organiza unha asociación de veciños, e, bueno, tamén con sí, unha sí, dimensión sí, moi, moi importante. Tamén, que xa é San Lázaro que en Pirín. Que xa eu teño contacto. Tens o contacto, se queres falar de como foi, pois unha xente maravillosa, coa que tive a oportunidade de falar. Sí. E o que me chamou a atención, que Castro é un lugar pequeno, un concello pequenísimo, Carballedo. Pois que fan 3.000 racións sí, de carne ao caldeiro e unha tonelada de carne. Eu, bueno, quedei abraiado. Dixen yo, a ver, non te equivocarías nun cero, dixen ya presidente da asociación. Non serán 300 racións. No, son 3.000. Digo, me cago na mar para organizar vos entre veciños. Colin. Que todo fan eles, todo. Pois dice, sí, contamos, caros, que veñen os que quedan a comer e os que veñen solo pola comida que levan para casa. O sea, carne o caldeiro... Claro, se ve que ten unha fama, carne o caldeiro feita ali, que impresionante. Carne o caldeiro en... Castro de Carballedo. Castro de Carballedo. No concello de Carballedo, o lugar chamase Castro. E di que ven xente de Madrid e de Barcelona que expresamente colle días para que lle coincida vez a fin de semana poder ir aquí, xuntarse cos amigos e comer a carne ao caldeiro. Que debe ser un bocado especial, porque ademais tanta carne xunta, pois... Eu falei tamén coa xente para documentarme un pouco, xente ten de que dar un sabor especial. Monforte tal. Sí. E di que ten tanta fama por como a cociñan e o bo trato que teñen coa xente na feira, que hai xente que vai expresamente na feira polo feito de querer comer unha boa carne ao caldeiro. Hombre, pues o sea, que colleva sona, claro. E agora, pues bueno, xa nas feiras pues ten moita saída a carne, claro, o caldeiro, pues imagínate cando fan esta exaltación da festa. De un prato típico galego, ademais. Sí. Claro, e outra curiosidade, xa vos contarás e falades coa presidenta tamén, que tampouco casi ninguén sabe, porque mío non preguntaron, non, ninguén o publicou, que decidi, naceu, a idea da festa naceu cando foi a crise da, das vacas tolas, que baixou moitísimo o consumo e ali viven casi exclusivamente da carne de vacuno, e baixou tanto o consumo que xa tamén o notaban os produtores e os gandeiros. Eles dixeron, bueno, pois aquí non lle temos medo as vacas tolas, imos cociñar carne e quen queira vir comela que a coma con toda a confianza, que nós aquí non temos ese problema, que todo tal ven de fora, estáse sobredimensionando e tal. Empezaron así, digamos, para escorrentar o medo ás vacas tolas, e aí está. E foi medrando en cantidade, levan 19 anos coa historia. Oh, mira, pois pues mira. Sí. Que máis? En Verín, Feira do San Lázaro, este tamén esta fin de semana. Empezan o venres e ata o domingo, pois hai tamén moitas cousas, artesanía, é unha feira para potenciar o agro e o rural, e bueno, pois moitas máis historias. E tamén, en Sarria, temos, esta fin de semana, Feira de Antigüedades e Restauración. Tamén aproveitando San Lázaro, que tamén se celebra aquí en Sarria, pois anticuarios fan esta feira temática para os amantes das antigüedades e da restauración. 28 expositores e 7 anticuarios de Sarria, autóctonos de aquí do lugar. O sea que tamén para os amantes de estas cousas, pois tamén hai unha oportunidade boa de achegarse aquí a Sarria. Moi ben. O sea, tamén o San Lázaro feira exposición de artesanía, ¿no? Correcto, artesanía de Sarria, o San Lázaro en Verín, Carno Caldeiro en Castro de Carballedo e a feira do queixo, San Simón. Igual hai máis por aí, pero de momento decidimos deixar esas. Pois moi ben. E para rematar de todo, xa, sí, dúas destas curiosidades léxico... como dicilo? Léxicas de sabeduría popular que collo aí o bo, sí, en cantinas, vale, conversas, sí, salas de espera de ambulatorios, onde sexa. Nada, que tú estás ca orella posta. Homelo, cas dúas, vale, que como as teño un pouco pa diante, ainda con máis intensidade. Apuntes da libreta pequena. Gústame o nome da sesión. Moi ben, moi ben. Compro Xulio, porque é tal cual, eh? Sí. É que sí, sí, sí. Oi, canto me gusta rabuñar no prato. E sabes que significa rabuñar no prato? Lamber, mollar o pan con ganas aí, con vicio. É lamber o plato. Sabedes, sí, sí, cando colles? É que, tal como os coitei, xa estaba vendo. Cando colles ese anaco de pan entre os dedos, ese trocillo pequeno que che queda aí solto, abandonado a súa sorte, sí, e queda un pouco de mollo no prato, colles aí... Cincas os dedos, sí, rabuñalo, sí, literalmente. Claro. Pois rabuñar o prato, sí, sí. Queda de buscar expresión. Que máis? Outra tamén que me fixo gracia. A unha señora que dixo: a iso aínda lle falta o rabo. E eu creo que a equivalente en castelán é: hasta el rabo todo es toro. Claro. Pois a muller dixo: a iso aínda lle falta o rabo. E diríamos, para contextualizar a frase, que agora que está queríamos estar na primavera, Falta yo rabo. O inverno, aínda lle falta rabo. Claro. Correcto. Xulio, veixo que estás aí atento, eh. Bueno, pois aí o deixo. Pois moi ben, Xosé Manuel. Rápido e intenso. Moi ben. Pois... Non sei se escoitaches a primeira intervención, que foi unha sorpresa que lle demos a dúas artesanas. A primeira non. Bueno, pois se pode ser... xa os escoitarás. Xa te dará... Pero que nos encandilou poñer en contacto a Nieves Fernández de Villadueira e a Elena Ferro, porque a Nieves dedicoulle unha poesía aos galochos. Nieves, se me dera tempo a poder llevar a exposición... De verdad que tamén falamos da súa exposición, sí. Bueno, de verdade que foi encantador. Para nós foi un grande prazer e unha, sí, honra ter a estas dúas artistas. Vaya dúas, eh? Sí. Bueno, pues nada, era un comentario que nos gustaría que nos deras a túa opinión, nada máis. Vale. Muy bien. Escoitarei no a touro pasado. Muy bien. Direivos, me pareceu que seguro xa me imagino, eh? Moitas ser un encontro moi moitas grazas por as frases da libreta pequena. Exactamente, apunto a o nome.